Med det nåede vi frem til vejret. Juleaften bliver det diesel eller tåget, og senere regn i det meste af landet. Temperatur mellem 1 og 6 grader. Koldest bliver det nordpå. Og så fortsætter 24/7 jul med Karen Clement. Og han, kommer du ikke lige ind til mig i studie 1 et øjeblik? Hvis du lige kan finde vej fra studie 4, hvor du har læst nyheder, så må du gerne lige komme herind og sige hej engang. Det gør jeg. Fedt. Jeg prøver at lukke Orhan herover til mig i det store studie, fordi jeg gerne vil have, at han lige skal fortælle mig, og ja, hvorfor det lige er ham, der er på arbejde og læser nyhederne for jer i dag. Der er heldigvis ikke så langt fra studie 4 over til 1'eren, så jeg håber, at han kommer herover uden svinkeærner, uden at finde slik og uden at finde mere portvin på vejen. Orhan, hvorfor er det dig, der læser nyhederne i dag? Jamen, det er, fordi jeg ikke holder jul. Det er jo andet år i træk, at du tager juletjansen, som ingen andre har lyst til at have. Det er rigtigt. Sidste år tog jeg den også, fordi jeg heller ikke holdt jul sidste år. Og det er simpelthen fordi, at min familie er fra Tyrkiet, og vi er sådan kulturmuslimer. Vi er ikke sådan rigtig troende, men vi holder ikke jul. I kulturmuslimer, ja. Så det vil sige... Jamen, det vil sige, at jeg drikker gerne portvin, ja, når chefen kommer forbi med det. Jeg har måske også spist en bacon sandwich en gang i en brandert eller to. Men det ved jeg ikke. Jeg er jo vokset op med muslimske traditioner, og så har jeg været med til jer selvfølgelig, og sådan fejre alt det der med jul i folkeskolen og senere hen. Men altså, den 24. er lidt en dag som alle andre. Så den er ikke, måske ikke lige så vigtig, som mange af kollegaerne synes måske, den er vigtigere, end du synes. Ja, og så synes jeg, at så kunne jeg godt lige tage den. Jeg har jo en anden teori, og det er jo ikke, fordi vi skal stå og prale med dig sådan ud i æteren, men her i sommer, til vores sommerfest her på Radio 24/7, der blev du jo kåret til årets kollega. Med flest stemmer, alle dine kollegaer stemmer på dig. Jeg tror, det er derfor, du tager julevagten. Det er jo for at vinde den igen. Ja, det er også godt. Det er en teori i hvert fald. Ja, ja, ja. Og man får jo også fine gaver og sådan noget, og en del opmærksomhed, men jeg tror faktisk, at jeg har en bedre forklaring end det. Nu smiler du. men det er simpelthen, jeg har købt en lejlighed, og skal sætte den i stand, og så har jeg, så kunne jeg godt tænke mig nogle ekstra fridage. Og det får jeg, når jeg tager juleaften. Nu ødelægger du dog, han. Skal vi ikke lukke med, du er en af dem? En af de mange, mange danskere med muslims baggrund, der tager chancen den 24. december, sådan så vi andre, vi kan få lov at komme hjem og holde jul i fred. Jo, det er vores måde at give tilbage på. Tak, Tak skal du have, Johan. Når vi snakkes ved klokken 5, så prøver jeg at ramme den på minuttet, når der er nyheder igen. Det må du mange. Tak for det. Radio 24/7. Nå, nu skal det handle om takt og tone. Vi ved jo godt, at vi altid skal opføre os pænt. Vores forældre, de siger det til os, når vi er børn, og senere så kan man jo være så heldig at få det at vide af sin bedre halvdel. Men hvilken takt og tone gælder egentlig juleaften? Fordi vi skal jo have lidt stor lækker middag, men for det meste er vi også bare sammen med familien, så derfor er vi måske lidt mere tilbøjelige til bare at være os selv. Og det betyder måske, at man er lidt mere ligeglad med, om man sådan uhøfligt bare rækker over bordet, eller kommer til at bande, eller det der er værre. Sanne Utzen, du er ekspert i takt og tone, og du er med mig nu. Velkommen til og glædelig jul. Ja, tak og i lige måde. Altså, Sanne Utzen, er der mildere retningslinjer for god opførsel, når det bare er familien, vi er sammen med? Ja, det er der selvfølgelig. Altså, det er klart, at jo mere fremmed, om jeg så må sige, det man er sammen med, jo mere formelt, og jeg siger formelt her i gåseøjne, skal man opføre, så man kan tillade sig ting sammen med sin bedre halvdel og sine børn og sine forældre og søskende ikke mindst, så man jo slet ikke kan tillade sig med folk, man ikke kender så godt. Så på den måde er der. Når det så er sagt, så skal vi lige huske på, at for de fleste så er juleaften jo tit sådan bundet sammen med nogle meget store forventninger og helt latterlige krav til helt konkrete traditioner, som jo ikke gælder nogen andre aftener. Hvad er det for eksempel? Altså... Ja, men du kan jo høre voksne mennesker, som ellers er nogenlunde velopdragende, de kan kræve, at det ikke er jul for dem, hvis der ikke kommer andestej, for eksempel. Men det er jo altså, rigtigt. Normalt så stiller man jo ikke krav til menuen, vel, når man kommer et sted. Så det vil sådan faktisk... nogle ting. Ja, men er det så okay, fordi det er jul? Jeg vil sige det sådan. Det er okay, at man siger lidt om, hvordan man godt kunne tænke sig det, men man skal ikke begynde at stille ultimatum op, sådan som at man nægter at tage hjem til sin nye kærestes familie, hvis man ikke får gås eller flæskesteg eller hvad det nu er, man selv synes, der passer. Altså, man skal ikke stille ultimatumer op, men det er klart, at man kan godt nævne, at man selv har en præference for et eller andet. Okay. Jeg tænker også, en juleaften, der bliver man jo nok sådan nødet lidt mere, end man gør mange andre gange. Og så kan man godt komme til at tage lidt for meget op på tallerkenen. Er det okay, at man ikke spiser op, selvom man selv har taget op på tallerkenen, når det nu er juleaften? Altså, jeg har aldrig været nogen tilhænger af det der med, at man skal spise det, man selv tager op. Fordi man kan jo ikke vide, om man kan lide det eller ej. Det gælder selvfølgelig selv, hvis det er en buffet. Og det her med, at man absolut skal spise op, selvom man ikke kan. Og altså, ja, her i Vesten har vi et overvægtsproblem, så nej, det gælder ikke. Man skal ikke spise det, man er ved at blive dårlig. Nej, det skal man ikke. Så er der sådan et evigt tilbagevendende dilemma i mange familier, og det er den her risalamande. Og i sidste time, der snakkede vi med en, der vidste noget om børn, om det var okay med det der med, at man snød og puttede mandlen i. Det sagde hun, det er okay, til de bliver cirka 7. Men der er en anden ting, jeg tænker på, det er det der med at tage en ekstra portion risalamande, fordi man gerne vil have mandlen, og så gennemhak portionen med skeen, fordi man kan egentlig ikke spise det, man vil bare gerne vide, om mandlen er der. Må man godt det? Ja, altså man kan sige, at lige siden dengang vi i min barndomshjem havde en amerikansk udvekslingsstuderende, som min mor aldrig rigtig mente havde forstået de danske traditioner, men dog var klog nok til at have gemt en mandel op i munden, til vi alle sammen havde spist hele portionen, hele skålen op, så er der i hvert fald i mit barndomshjem gjort sådan, at den bliver lagt i en skål. Så hvis man ikke vil have, at folk skal sidde og hakke gennem portionen, så må man komme udenom det på andre måder. Der er helt klart en, hvad skal man sige, en lovlig jagt på at prøve at finde mandlen, ja. Så man må godt hakke igennem portionen med risalamande. Sanne, det er simpelthen så ked af, at du siger, fordi det er bare min kæphest hver juleaften. Men så, jeg bider det i mig. Så må du lægge mandlen i en af portionerne. Ja, det er i orden. Den tager jeg til efterretning. Jeg er ikke mere hets mod dem, der hakker i risalamanden. Det og næste. Jeg er ked af, at jeg har ødelagt en hets her, men lad os bare fortælle. Det er i orden. Du skal jo sige, det der er rigtigt. Så rykker vi videre til gaverne, fordi jeg har jo et familiemedlem, der på et tidspunkt har givet en gave tilbage, fordi hun ikke kunne lide den. Og det var altså helt stille og roligt. Hun fik en gave, åbnede den, det var ikke noget for hende, og så sagde hun, nej tak. Og så gav hun den tilbage igen til den lidt overraskede gavegiver, kan man vist godt sige. Altså man kan sige, det er sådan noget, man kan gøre, indtil man er omkring 3. Indtil man er omkring 3? Ja. Yeah. Der synes jeg, det er helt okay, at man afleverer den tilbage og siger, at det ikke lige er noget for en. Hvis man altså kan tale. Men jeg tror, du forstår, hvad jeg mener. Hvad gør derefter man, begynder at blive, så er det ikke så godt, vel? Hvad gør man så, hvis man får en gave, man ikke vil have, eller ikke har ønsket sig, eller ikke har noget at bruge til? Ja, som udgangspunkt, og selvfølgelig er der altid undtagelse, men som udgangspunkt, så må man jo sige til sig selv, det er tanken, der tæller. Og her er det nogle gange, hvis der er en eller anden grund at tælle, men helt forfærdelig gave, så kan man jo lægge ekstra i det der med tanken. Men som udgangspunkt må man sige, at det er tanken, der tæller, og i langt de fleste tilfælde er den jo positiv. Så der gælder det om at holde gode minder til sletspil, og så håbe, den er købt i magasin. Eller et andet sted, hvor man kan bytte den uden bong. Fordi man kan heller ikke begynde at bede om bongen. Det var ellers mit næste spørgsmål. Må man godt det? Det må man ikke. Nej, altså med mindre det er sådan, at du har fået 3, hvad hedder det, af den samme slags, at du har måske ønsket dig sådan en salatslynge, hvis man skulle ønske sådan en, det er der nogen, der gør. Og så sidder du så pludselig der med 3 identiske salatslynger. Så det er klart, så er der nok en af de gavegiverne, der vil sige, jeg har en bong, du kan få. Ja. Så det er jo evident, at du skal bytte i hvert fald 2 af dem, ikke? Så men man kan ikke selv bede om dem. Og så er det sidste, jeg skal spørge om, det er, må man godt som mand give konen undertøj, som skal pakkes ud sammen med familien, når det ligger under juletræet? Er det sådan en gave, man godt kan give sammen med familien, eller skal man gemme det til et andet tidspunkt? Er der upassende gaver? Altså, jeg vil så sige, at som udgangspunkt er det jo ikke upassende for en ægte mand at give sin kone undertøj. Men man kan jo godt lidt overveje præcis, hvad type vi er ude i, om det er passende at åbne den sammen med resten af familien. Men der vil være andre, hvor det ikke er passende, at man giver. Altså, hvis vi spørgsmål også gik på, at det er jo ikke enhver, der kan give en person undertøj, for eksempel. Hvem kan ikke gøre det? Altså, man kan jo næsten regne det ud i den forstand, at hvis det, altså, du kan jo du kan give det, du kunne måske godt give det til en veninde, men du kan ligesom ikke så godt have det fra en onkel eller sådan et eller andet. Eller ej, sådan noget, okay, så der er grænser. Der er sådan ligesom nogle grænser. Jeg tror næsten godt, folk kan regne det mod, hvis selv se, de lige tænker sig om. Så det vil sige, at måske man skal måske lige tænke over, at det er bedre at give en salatslynge til at pakke ind under træet. Især hvis man har puttet byttemærke. Har fået så det er især en god idé. Tusind tak til dig, Sanne Utzon. Du er ekspert i takt og tone. Og rigtig glædelig jul. Ja, men også glædelig jul til dig og lytterne. Hej. Tak for det. Hej. Lige om lidt, der skal det handle endnu mere om julemusik. Og så har kokken Claus Meyer også været forbi for at snakke lidt om chokolade og julemad. Radio 24/7. De fede år ligger bag os. Vi skal forberede os på nogle magre år. Mellem jul og nytår skruer vi tiden tilbage på 24/7. Hver dag kl. 12 og kl. 23. Danskerne kan glæde sig over flere gode resultater ved dagens OL-konkurrencer. Med aktuelle gæster og hovedpersoner fra de største begivenheder i 2012. Og det er der er en god embedsmand, der siger, Uffe, vi bliver nødt til at diskutere det her. Hvis det er fremadrettet, så er det nok ikke særlig smart. Og jeg er fuldstændig enig med ham. Årets højdepunkter inden for kultur, politik, sport, verdensborger og alle de nyheder, der skabte omtale og satte dagsorden. We are an American family, and we rise or fall together as one nation and as one people. Årsrevy 2012. Det er ikke over, før blondinen har stillet stiletterne. I aften kl. 23 her på Radio 24/7. Når tiden går bare. Radio 24/7. Der er mange, der brokker sig over, at det altid er de samme julesange, vi hører år efter år. Og derfor har jeg allieret mig med musik- og kulturjournalist Niels Fes Pedersen. Og hver dag her i 24/7 jul eftermiddag, giver han et bud på en smuk julesang, der ikke ligger i fast rotation sammen med Wham og Mariah Carey. Jeg tror, der er rigtig mange, der tænker på julen som en glad tid. Altså, det er sådan noget med bjæller og sneen falder og sikke en voldsom trængsel og alarm, og All I Want for Christmas is You, og vi er sindssygt glade og har til julefrokoster, og vi har slipset bundet om panden og alt sådan noget, ikke? Men julen er jo også en lidt trist tid. Altså, det er jo et tidspunkt, hvor man også tænker lidt over, hvad der ellers er sket i ens liv og sådan noget. Og jeg tror, der er rigtig mange, der også indimellem føler sådan en melankoli, når vi når ind i julen. Og Tracy Thorn, hun har ramt den her melankolske tone, som jeg også forbinder juledagene med. Måske ikke bare melankoli i den her triste måde, men også sådan en refleksion og en ro, som kommer over en, og man ligesom har slugt al maden, ikke? Og bliver man ked af det at høre den? Ej, jeg synes ikke, man bliver ked af at høre den, men hun har lavet et helt album, det hedder Tinsel and Lights, som beskæftiger sig med den her side af julen, eller i virkeligheden med vinteren. For det er jo en mørk tid, vi lever i, hvor man kan se julen som sådan et lille lys af glæde i midten af det hele. Vi har brug for det her lys midt i mørket. Men så har hun så sat sig ned og fundet en masse sange, som alle sammen beskæftiger sig med nogle af de andre ting, der også er i vinteren, og så være rundt omkring julen, uden at være noget med bjæller og klokker. Og det er jo sne, og det er skøjter, og det er også længsel, og det er i virkeligheden også sådan en refleksion over, hvad der er gået, og hvad vi havde engang, og hvad der plejer at være. Julen har også traditionerne, ikke? Og Tracy Thorn er en meget, meget fin sangerinde. Man kender hende fra bandet Everything But The Girl, hvor hun har sådan en meget fin, også en lidt melankolsk lyd, ikke? Hun bliver nogle gange kaldt for sådan en soveværelses disco diva, ikke? Fordi man kan godt danse til noget af hendes musik, men hun har stadigvæk den her, at man godt ved, at indimellem så sidder hun derhjemme og fælder en enkelt lille tåre. Men det, der skete, Everything But The Girl, det er det her store hit Missing, som, hvor gammel er det? Hvad, 15 år gammel, eller? Ja, det vil jeg være det henad. Men det er jo sådan et, man danser til at gå i byen til. Det er et, man stadigvæk danser til, men Tracy har også lavet en masse andre ting, og Everything But The Girls karriere går i mange forskellige retninger. Og hun er enormt god til at beskrive det her med bare at sidde og være lidt sig selv i julen og måske tænke lidt over tingene. Og så har hun en stemme, som jeg i hvert fald altid bliver ramt af. Og der er rigtig meget af det på den her plade, hvor hun har fundet sange nogle lidt overraskende steder. Hun har fundet numre hos rockgruppen The White Stripes, hos den fine kanadiske sangskriver Joni Mitchell og så videre, som hun har taget ind og ligesom givet en ny tolkning på. Pladen er indspillet hjemme i hendes kælder, så den er på den måde også meget intim og meget personlig. Albumet hedder Tinsel and Lights, og sangen her, den hedder Joy. Så lad os lige prøve at høre den. When when someone very dear calls you with the words, everything's all clear. That's what you want to hear, but you know it might be different in the new year. That's why, that's why we hang the lights so high. Joy, joy, joy, joy. You loved it as a kid, Tracy Thorn med Joy, udvalgt af musik- og kulturjournalist Niels Fes Pedersen. Klokken den er ved at være snart nærmer sig 4:30, og du lytter til Radio 24/7 Jul med Karen Clement. Philip Palun, du er stadig med i studiet. Så er det her. Det gør du. Hvad synes du om Tracy Thorn? Var det en for sørgelig julesang, eller var den okay? Jeg synes ikke, den var hverken for sørgelig eller bare okay. Jeg synes, det var en fin sang. Flot skrevet. Der var jeg forstår ikke helt, hvorfor den er blevet udråbt til at være sørgelig. Det er den lidt. Jeg har læst nogle historier rundt omkring, at der er, nu skal man jo passe på, hvad man siger, men at der er mange mennesker, der synes, den, hvis du er, julen kan jo også være et tidspunkt, hvor nogen er lidt kede af det, eller efter ting som, at der puster den simpelthen for meget til den. Der bliver man meget ked af det, når man hører den. Ja. Det kan jeg forstå. Jeg synes, hvis man lytter efter teksten i hvert fald, det hun siger er jo i virkeligheden meget positivt. Hun snakker om de her, som Niels Fes var også inde på, refleksionen, hvor hun tager modsætning, hun tager winter fire, så de to ord sammen, som ikke rigtig hænger sammen, som nærmest diametrale modsætninger, og siger, gather our fears and face down the coming years. Det er meget stærkt, og i virkeligheden egentlig ikke særlig skrøbeligt. Hvor hun så snakker om, at hun, som hun også gentager i omkvædet, throw our joy. Så siger hun joy, joy, joy. Og joy er jo glædelig jul, hvad jeg siger. Så hvis man lytter efter teksten, så synes jeg, hun er stærk. det kan godt være, at hendes fremførelse og hendes, hvad kan man sige, produktion omkring det er low og melankolsk, ja. men først og fremmest, hvis man... Det svage er jo netop at udskyde de her følelser. Hvis du har en melankoli i din krop, og du er i stand til at udtrykke dem, så er du stærk, hvis du kan omfavne den følelse, hvad end den så end er. Ikke? Jeg synes også, at den her, den kunne man godt prøve at gøre lidt til en juleklassiker. På den ene eller den anden. Der mangler bare lige nogle bjæller der i starten. Jeg mangler nogle bjæller. Det gør der. Ellers er det jo ikke nogen julesang. Det er det. Lige om lidt, der skal det handle om mad. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Karen Clement. Nu skal vi til, kan man sige, dagens julegave. I hvert fald så tror jeg, at den her, den ligger under en del juletræer her i aften. Jeg har snydt lidt, og så har jeg på forhånd talt med kokken Claus Meyer, som netop har genudgivet sin 20 år gamle bog Chokolade, som man nu kan få i en ny og opdateret udgave. Og det må jo siges at være ret juleagtigt med masser af chokolade. Og lige om lidt snakker vi med Claus og Philip. Mm. På den anden side af mad og chokolade, der skal vi spille og synge den nye julesang. Yeah. Yeah. Men først så får vi lige Claus Meyer. Jeg har spurgt ham, hvorfor den her chokoladebog, den er blevet aktuel igen. Jeg synes jo, at jeg igennem 10 år har været relativt tro imod den her idé om at prøve at skabe et nyt nordisk køkken. Og når man i så mange år i alt sit arbejde hver eneste dag ligesom undgår olivenolie og citroner og tomater og chili og chokolade, så når man bare til et punkt, hvor man siger, nu kan det også godt være en markering, det kan være et statement at beskæftige sig helt tydeligt med noget, som er unordisk. Så det er ligesom den ene ting. Og den anden, det er, at vi i mellemtiden er kommet til at starte nogle workshops, nogle værksteder, hvor vi laver brød og kager, som man jo kan gå ind og handle i, Meyers Bageri. Og på en eller anden måde, så opstod de faktisk i forlængelse af en tidligere bog, jeg udgav, der hed Meyers Bageri, hed den faktisk. Så butikken opstod ud fra bogen. Folk blev så glade for bogen, så ideen blev født, at man måske så skulle lave en lille butik på Jægersborggade. Så på den måde, så var der ligesom de to indfaldsveje til at begynde at kigge på chokolade igen. Og så, når jeg så på den bog, som var en bestseller i gamle dage for 20 år siden, da den udkom første gang, så tænker man bare, hold kæft, mand, man kan godt se, at der er gået 20 år. Var du ikke bange for, at danskerne de er blevet for sundhedsbevidste, til de gider chokolade mere? Altså, det tror jeg faktisk ikke sker. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at det er ligesom to forskellige verdener. Der er en del af ens kalorieindtag eller ens daglige måltidsforløb, hvor man tænker meget over, om der nu er for meget fløde i sovsen eller for meget mayonnaise på rejen og så videre. Og så er der en anden terræn, der hedder wienerbrød søndagsmorgen eller lækker chokolade. Og det er ligesom to forskellige regnskaber, danskerne har kørende. Jeg kastede mig ud en af dine opskrifter i går, for jeg tænkte, jeg skulle overraske dig med en af dine egne opskrifter i dag. Det er så ikke lykkedes. Jeg er simpelthen tomhændet her i studiet. Og det er fordi alt, hvad der kunne gå galt, det gik jo galt for mig, da jeg prøvede at lave fransk nougat med chokolade overtræk. Forbandede du så forfatteren langt væk? Ja, fuldstændig, for jeg havde tænker, jeg vælger en af dem, der ser nogenlunde tilgængelig ud. For jeg er jo ikke, jeg er jo ikke kok eller noget. Det er jo noget med, at man skulle piske æggehvider, der skulle blandes med noget bagepulver, der var noget sukker-honningmasse, der skulle smelte sammen, og så skulle det blandes. Æggehviderne, de ville altså ikke rigtig blive stive, som de skulle. Sukkermassen skulle måles med et termometer, det kunne jeg simpelthen heller ikke finde ud af. Claus, hvad har jeg gjort forkert, hvis man kan forklare det sådan lidt kort? Eller hvad er udfordringen for almindelige mennesker som mig, når vi skal lave sådan lidt det finere slik og chokolade? Ja, jeg vil sige til dit forsvar, nu er fransk nougat er bestemt, der hører til de sværeste 5% af opskrifterne, fordi at man skal være ret præcis omkring det der med temperatur. Og så, men så er det selvfølgelig heller ikke sværere end det, men jeg vil sige, lige præcis den her opskrift er faktisk umulig at realisere uden et termometer. Ja. Så da du ikke har haft et termometer som duede, så har du næsten været sikker på at mislykkes med opskriften, for det er så vigtigt, at konsistensen på den sukkerlag, du koger, altså det er selvfølgelig sådan en honninglag, det er honning og vand, du koger sammen, ikke? Det er honning og sukker. Og lidt vand. Og lidt vand, ja. Så det er utrolig vigtigt, at når den masse rammer æggehviderne, så skal temperaturen være ret præcis. Fordi hvis den er højere end det, hvis du har kogt det for meget, så temperaturen er steget, og vandet er fordampet, så temperaturen stiger, sukker kan blive varmere end vand, så stivner det til en eller anden bolsjagtig masse for hurtigt, Og hvis du omvendt ikke har noget en høj nok temperatur, hvis dit vand ikke er fordampet tilpas meget, så du når 120 grader, vand kan jo kun nå 100 grader, så vil du hælde for meget vand ned i de der æggevider der, som så bliver for sjasket, og så smatter din, så bliver din nougat ikke sej. Så den kan enten blive hård, eller den kan blive for flydende. Ja, den her, den er inden for flydende. Så du har simpelthen kogt, du har ikke haft... men det er så... Ja, du har ikke haft din sukkerlag varm nok. Det andet er så det her med æggeviderne, og det er jo... Altså, hvis man har prøvet det nogle gange, og under en eller påsyn af en, der har prøvet det masser af gange, ikke, så kan man altid piske æggevider resten af livet. Men der er nogle forskellige ting, der kan gå galt. Og det ene, en af tingene, det er, hvis man har en skål, der ikke er helt ren. Hvis der er lidt smule fedtstof i din skål eller vand, så kan æggeviderne faktisk ikke blive dejligt stive. Det kan også være, hvis dit piskeris er beskidt. Bare en lille smule, eller... Det skal være pænt. Det skal være pænt. Det skal være skinnende rent. Ja, det skal altså både skålen og pisket skal være ret rent, og så ja, og der må ikke lade det, hvis du ligesom har vasket skålen op, så må der ikke ligge en spiskefuld vand tilbage. Så kan det også være, hvis man siger, at hvis kvinder har kraftig menstruation, så kan man have piske ikke ved. Jeg ved ikke, om du har menstrueret meget voldsomt ikke lige i går. Den dag, men det var i hvert fald svært at få det rigtigt alligevel. Og jeg tænker også, nu brugte jeg også nogle pasteuriserede æggevider. Kan det være derfor, at de er dårligere, end hvis man tager en æggehvide fra et æg? Altså, jeg har nogle gange haft problemer med pasteuriseret æggehvide, som jeg ikke har med almindelige æg. Og det, du skal tænke på næste gang, du skal lave fransk nougat, når du har fået sikkert et termometer, der virker, det er, at du kan sådan set godt bruge æggehvider fra helt almindelige æg, fordi du jo overhælder dem med kogende sukkerlag. Så hvis der overhovedet skulle være problemer med... for eksempel salmonella i æggene, så dør det. Det til intet gør du simpelthen ved at hælde kogende chokolade henover. Så der er ingen grund til ikke at bruge almindelige æggevider her. Jeg vil også sige til den franske nougats, min franske nougats forsvar, det smagte jo godt, selvom det ikke var blevet fast nok. Okay. Altså man kunne så ikke skære det ud i fine stykker, men det smagte stadig af fransk nougat. Det var bare ikke lige så serveringsegnet. Jeg vil sige, hvis du havde hakket ud i nogle stykker, måske lidt fint ud... og så havde jeg rørt det ned i en vaniljeis og stillet ind i fryseren. Hold da kæft, for det er luksus. Måske endda smeltede det lidt sådan varmt. Det lidt op og rørte det sammen med noget af isen, og så rørte det tilbage i resten af isen. Så du får sådan en fransk nougat-is. Det smager sindssygt godt. Så næste gang, at din franske nougat går helt galt, så bank den i stykker. Og skal man ikke give for tabt. Smelt den, lad den bruge den som en ingrediens ned i en gang vaniljeparfait. Vaniljeis, og den stygge måde at gøre det på, det er jo sådan, at bare gå ned hos den lokale købmand og købe en gang vaniljeis, og så lader den tøve lidt op, så du kan røre noget ned i den. Så du behøver ikke engang at lave isen fra bunden af, hvis du vil lave et lille trick der med din nougat. Hvis nu man, nu hvor det er jul, og vi laver meget konfekt derhjemme, eller laver chokolader, hvis nu man skulle lave noget af det her chokolade med sine børn, eller kan man overhovedet det? De opskrifter, der er i din bog, kan man godt inddrage børnene i at lave nogle af dem? Altså, du får ikke opskrifter, som er med. Altså, nu har jeg ikke lige havregrynskugler med. Men hvis vi ligesom taler om konfekt, altså blandinger af chokolade og marcipan og nougat, så finder du ikke... vi har gjort os meget umage med at være helt ualmindeligt pædagogiske. Men det er klart, det er lidt nemmere at lave en muffin, end det er at lykkes med chokoladekonfekt. Men man kan sige... Der er nogen, den helt, helt nemme, ikke? Når du, det er jo ikke svært at tage noget marcipan og skære det i stykker, og komme noget nougat ovenpå, eller røre marcipan med nogle tørre aprikoser og stikke en mandel i. Og det er jo sådan set heller ikke svært at dyppe det her konfektstykke ned i noget smeltet chokolade. Men der er så forskellige måder at fikse den sidste del på, som er mere eller mindre problematiske. Og det, du ikke skal gøre, det er bare at smelte chokoladen i en gryde på bluset, og så... døb noget ned i den, og så stille det på køkkenbordet, når den er døbet. Fordi så kan du være sikker på, at du får en chokolade, som bliver fedtet i sit bid. Den bliver sådan blød, og den bliver sådan gråmeleret og hvidlig udenpå i løbet af nogle dage. Og det, der kunne også være sket, når du, hvis du bare varmer din chokolade direkte på bluse, det er, at den klumper og brænder lidt på. Det ødelægger fuldstændig den fine smag i chokolade. Så punkt nummer et, altid smelt chokoladen, som er det svære i det her. Det er, hvordan du får overtrukket tingene, ikke? Altid smelt den i et vandbad. Og må aldrig komme i kontakt med vand. Der må ikke komme noget vand ned i den der... Og hvis du folk ikke ved, hvad vandbad er, så er det altså en gryde med chokoladen i, eller en skål med chokoladen i, som sænkes ned i en anden gryde, som er så fyldt med vand, at det på den ene side forhindrer den sejlende skål i at ramme bunden af den varme gryde, og på den anden side er der så lidt vand i, at det på ingen måde kan stige op over kanterne på den skål, hvor der er chokolade i. Punkt to, hvis du skal overtrække chokolade på den nemme måde, så skal du gøre det, at du sætter det meget koldt med det samme. Det vil sige, når du har overtrukket marcipan, nougat eller whatever i chokoladen, så stiller det koldt med det samme. Så får du faktisk chokolade, der har et knæk, og som også er smukt at se på. Og så den gode nyhed er jo, at chokolade det smager for det mest. Altså, det kan jo smage bedre eller dårligere, men det er jo sådan nogenlunde spiseligt alligevel. Det. Altså det gode ved det, det er, at medmindre man har brændt det i gryden, ja, så er det i den grad spiseligt. Og så skal jeg huske at sige også, at nu sagde vi om, nu spurgte du om hvad kan lykkes og så videre, hvad er svært. Vi skal jo ikke glemme trøflen. Altså det sjove ved trøflen er, at man kan, og der er bogen jo helt ualmindelig pædagogisk, fordi den forklarer, hvis du har en hvid chokolade, du vil lave en trøffel med, hvis du har en mælkechokolade, hvis du har en mild mørk chokolade, hvis du har en kraftig mørk chokolade, hvilket forhold er der så mellem de ingredienser, der nu indgår i trøffler, nemlig fløde og smør og chokolade. Og der er super meget forskel på, om du bruger en hvid chokolade sammen med fløden for at lave en trøffel, eller om du bruger en meget kraftig mørk chokolade, fordi det hele handler om smeltepunktet. Det handler om, at det skal smelte på en sensuel måde i din mund. Det må ikke være hårdt og klistret, og det skal også være så fast, så du rent faktisk kan tage fat i chokoladestykket, uden det smelter mellem dine hænder. Men det er i virkeligheden en helt ualmindelig nem tilberedning, fordi du sådan set bare hælder varm fløde hen over chokolade, og så rører du rundt på den rigtige måde. Det lyder også godt. Så er det ikke længere. Og så skal du lige have det smør i det sidste, og så skal du hælde op i en eller anden foret bageform. Og så det sjove er, at du kan sådan set give det smag, for du kan også bruge himbærpuré, eller passionsfrugtsirup, eller vanilje, eller stærk kaffe, eller kanel, eller cognac. Altså du kan, alt det du elsker, den smag kan du tilføre, enten du tilfører den typisk til fløden. Altså jeg tror, den næste, jeg skal prøve at lave for din bog, det skal være chokolademousse. Det tror jeg føler mig mere tryg ved nu ovenpå fransk nougat-fadesen. Jeg skal også bare læse hen og læse op to gange, fordi den er, altså, vi gør os umage. Det er ikke for sjovt, vi skrev, at den der nougat-sukkerland skulle være 120 grader, nej, fordi vi vidste, hvor meget mener det betyder. Det ja, vi mener det faktisk, ja. Klaus, jeg skal lige høre her til sidst. Nu er det jo jul. Hvad består din julemenu af, når du nu er... Du ved jo lidt mere om mad end de fleste. Altså grundlæggende, så er vi ret traditionelle, og jeg holder selv jul, eller jeg står for julemaden hver andet år, og så er det min svigerfamilie, der står for den hver andet år også. Så det i år, der er jeg gæst hos mine svigerforældre, som heldigvis er rigtig, rigtig gode til at lave mad. Og så har vi den tradition, at jeg altid er med til at smage sovsen til, for det er sådan helt usædvanligt gode til, men de er super gode til stegen og så videre. Så vi skal have stegt and. Og det får vi altid også hjemme hos mig, medmindre vi får stegt gås. Og så får vi samtidig flæskesteg. Og så får vi som noget lidt ualmindeligt, typisk 2 gange kål og 3 gange kartofler. Så ud over rødkålen får vi typisk en råkost med grønkål og æbler. Og en versionering af den her mormordressing. Og så får vi altid både brun kartofler og hvide kartofler, og så min yndlingskartoffel, som er en kartoffel, hvor man først bager den meget, meget nemt, meget langt nemmere end fransk nougat. Hvor du først bager kartoflen i ovnen, og så, når den er bagt og mør, så skærer du den over, og så steger du den i gåse eller andet fedt, til den ikke bare er bagt, men også sprød og knasende og gylden på både skærefladen og på ryggen. Det lyder som en god kartoffel. Og så får vi risalamang, og så får vi faktisk tit også en lille forret, det gør vi altid. Enten noget super, super lækker røget lakseryg med rødbeder og rygeostecreme, eller også... kunne også være, at vi har også nogle gange fået en skaldyrssuppe. Så vi kan godt lide, ligesom, at vi udsætter et tidspunkt, hvor man spiser sig død. Jeg skal sige, I er ikke dem, der sådan hurtigt skal igennem måltidet for at nå til gaverne? Ja, vi sidder heller ikke i 5 timer og sådan noget, men det er bare det, vi kan godt lige ramme lige bordet og lige kigge hinanden i øjnene, inden vi bare kaster og går amok på flæsk. Det lyder godt. Og hvis der er nogen, der sidder senere juleaften med chokoladebogen i en pakke, så kan de... Rolig gå i gang, men husk lige at tænke jer om at få et termometer, inden I går i gang med fransk nougat i hvert fald. Claus Meyer, tusind tak, fordi du kom. Velbekomme. Og god jul. Og tak i lige måde. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Karen Clement. Philip Hallun, musiker, sanger, multikunstner. Yes. Du er stadig i studiet hos mig, fordi lige om lidt, så skal vi jo synge

Fedt. Sådan, så vi kan høre den nye julesang. Og så tror jeg faktisk lige, at supplere det op med at lægge den fra sidste år på os. Fedt. Så kan man lige høre, om man synes, du er blevet bedre. Ja, det er selvfølgelig. Om der er sket en udvikling siden sidste år. Om Jonas har holdt dig tilbage, eller hvordan. Og så skal vi også lige huske at sige, at hvis der sidder nogen derude, der har glemt en julegave, de skulle give i aften, så har vi en idé. Fordi Philip, ud over showet Planetariet, ud over musik, ud over billeder, kunstværker, der er hængt ud. Jamen, der er også mange ting at huske. Så har du også skrevet en bog. Prøv lige at fortælle om det også. Jamen, jeg har skrevet en bog, der hedder The Boy and the Bird, som i bund og grund er en... jeg har altid været fan af sådan nogle små bøger, som man kan slå op i og læse et enkelt kapitel og lukke igen og tage med i sin håndtaske, når man er ude at rejse og sådan nogle ting. Og The Boy and the Bird er et lille eventyr, en filosofisk eventyr om en lille dreng, hvor jeg selvfølgelig ikke afslører for meget. Nej, man skal ikke sige slut. Men den handler selvfølgelig om en dreng og en fugl, det siger overskriften. Han leder efter den her fugl og møder en masse væsener i en magisk skov, som fortæller ham lidt om, hvordan man skal gribe livet. Men man skal jo være lidt moderne for at få fat i den. Altså, du har en med her, som er er trygt. Som den er findes i fysisk form, og jeg skal lige finde ud af, hvordan fanden man gør det. Den er jo til dig. Tak. Glædelig jul. Tak for det. Hvordan får man den så, hvis man nu er moderne, og man ikke var heldig lige at få endnu? Så går man ind... Det man gør, det er, at man går ind på sin iPad, som i øvrigt, fordi jeg vil gerne lave en julegave til folk, så den er gratis. På iBooks. Så du tager bare din iPad, går ind på iBooks, og så søger man The Boy and the Bird, eller mit navn, Philip Hallun, eller... Så det er altså et tip til dem, der har glemt julegaven til Moster Ola. Skynd jer ind på iPad'en. Find bogen. The Boy and the Bird. Der er et lille eventyr. Så er den klaret. Philip Hallun, tusind tak, fordi du kom. Jamen selv tak. Vores faste juletradition. Jeg glæder mig allerede til næste år. Så må vi se, om Jonas han kommer med næste gang. Yes, glædelig jul. I lige måde. Radio 24/7 dækker kulturen lige så tæt, som vi dækker erhvervslivet. Altså, alt andet kan der manipuleres med, men ikke med udbyttet. Så, altså, jeg kunne forestille mig, at det er derfor, de er rimelig populære, altså udbytter. Vi ser nøje på vores fælles historie og fortæller den enkeltes. Du må huske, jeg er jo sådan et handlende menneske, så ud over al politisk modgang, så sidder glo i den sal, altså i timen. Vi taler om det, der sker, så du er orienteret om samfundet og lærer de mennesker, du deler det med, at kende. Men vi gør os også umage med, hvordan vi siger det. Fordi vi ved, det er vigtigt, at vi alle sammen indimellem får et sug i maven. En tår i øjenkrogen. Eller en trækning på smilebåndet. Kort sagt, mærker livet. Også i radioen. Hos os er der højere til loftet. 24/7. Ja, nu har jeg fået nogle nye gæster i huset. Hold da. Det er okay, Anne-Britt. Du må gerne sætte dig ned. Nogle gange så piver vi lidt, det skal man ikke lige tage sig så meget af, tror jeg. Godt. Det kan være, jeg kan få dig til lige at hive din mikrofon lidt den vej, så tror jeg, det går bedre. Tak skal du have. Eller måske også den anden. Vi får lige en tekniker ind, så starter vi lige sådan her. Jeg tror, det er den. Rød Kors og Codan Hus, de inviterer hvert år cirka 200 mennesker til at holde jul. Og det er jo ikke bare hvem som helst, det er altså... ensomme mennesker eller familier med begrænset netværk, som samles der. Og René Ville Jensen og Anna-Britt Jakielski, er det rigtigt udtalt? Det er godt. I er frivillige hos Røde Kors, og I er med til at give de her mennesker en bedre jul. Og I kommer jo faktisk lige deroverfra nu. Det er rigtigt. Godt sådan. Det, vi skal bare lige have mikrofonen på. I kommer lige deroverfra nu, og jeg ved, Anna-Britt, at du er med for... femte år i træk, og René, hvor længe har du været frivillig hos Røde Kors? Jeg har været med i 12 gange i alt. 12 gange i alt? 12 gange i alt over 13 år, så der er et enkelt år, jeg har misset. Hvorfor missede du et enkelt år? Jeg havde det indbrud, desværre. Okay, ej, det var også strengt at hive det ene år frem. Jeg sad og ventede på politiet til klokken 6 om morgenen, så jeg følte mig ikke lige oplagt til at stå op. Ej, det er forståeligt nok. Så 5 gange og 12 gange, det er alligevel også noget. Hvorfor, Anna-Britt, hvorfor melder man sig som frivillig til at være sammen med helt fremmede mennesker juleaften? Jeg gjorde det, fordi jeg selv har oplevet at være juleløs, om jeg så må sige, hvor jeg ikke rigtig var del af familien. Og så giver det mig mere mening at gå ud og være noget for nogle andre, fordi jeg på min egen krop og oplevelse kender, hvad det vil sige til, og ikke har nogen at holde jul med. Så jeg synes, det er bestemt meget værd, og det er dejligt at se deres glæde og give dem en god oplevelse, inden de skal hjem, og mange af dem skal hjem og sidde alene. Så det er jo, det skal vi jo huske at sige, det er jo om dagen. I kommer jo derhen fra nu, så det er om dagen. I når stadig at komme hjem og holde almindelig jul, hvis man kan sige det sådan, derhjemme. Men René, hvad er det for nogle mennesker, der kommer hos Røde Kors? Jamen, det er hovedsageligt ensomme og ældre og enlige mødre med børn. I år havde vi rigtig mange børn, faktisk. Vi havde 44 børn. Det er det meste, vi nogensinde har haft. Men jeg tænker jo, hvis man er en familie, hvis man er en mor og børn, så er man jo en familie. Så er man jo flere. Det er det, som alle tror jo. Men sådan forholder det sig desværre ikke for alle. Men så er det jo rigtig godt, at vi kan... Men hvad er det, hvad har man så brug for? Man er jo godt, man kan jo være flere sammen. Hvorfor har man behovet for at komme ud og være sammen med andre også? Altså, der er jo flere, som sidder alene, og som siger, at nu skal jeg hjem og sidde. Og der begynder også at komme nydanskere med, og for den sags skyld også mennesker, som ser ud som om, de har en anden kulturel og religiøs baggrund. Så der begynder også at ske en opblanding og en interesse for, hvordan man holder jul her. Og der er jo nogen, som simpelthen tilmelder familien, men det er også i mange tilfælde ældre, og fornemmer man meget ensomme mennesker. Hvordan ser I interessen for det her? Nu har I jo været med i en del år. Synes I, at der er kommet flere eller færre, eller hvordan ser det ud over Røde Kors? Der er lidt begrænsninger på pladsen, så jeg tror, vi har et loft på 200. Og det bliver i hvert fald fyldt ud hver år? Det bliver fyldt ud, ja. Jeg tror, der var 221 tilmeldte, men der er altid nogen, der falder fra på dagen. Det er der? Ja, det er der, ja. Ved man hvorfor? Jeg ved det ikke, men det kan være, de ved det ude i Røde Kors, selvfølgelig. De må håbe det, fordi at der er nogen, der har ringet og inviteret dem. De er heldigvis smarte nok til at tage mere end de 200 med. Okay, så der er altid ekstra? Ja, der er altid ekstra, ja. Jeg tænker på en anden ting. Nu er der en masse mennesker, der så samles der hos Røde Kors og holder jul sammen. Og I laver julemaden og serverer julemaden og snakker med dem og hygger jer. Hvorfor går de her mennesker ikke bare sammen og holder jul? Man møder vel nogen. Man kommer godt ud af det sammen med. Kan de ikke bare gå sammen og holde jul derhjemme sammen? Du får et indtryk, når du er sammen med dem, af at det er mennesker, som er meget ensomme, og som måske ikke har en evne til at række ud, eller en evne til at være sammen med andre mennesker. En evne til ligesom at sige, hey, skal vi ikke lave noget? I mange tilfælde mennesker, som kommer for, at der bliver gjort noget for dem. Du fornemmer virkelig på mange af dem, at det er ensomme mennesker. Og så er der så nogen, som ikke har nogen at holde jul med, og som kommer for det sociale skyld også. René, vil du ikke prøve at fortælle, hvordan det foregår? Sådan en dag som i dag. Hvad tid er I kommet, og hvor meget and har I selv stået og lavet? Ja, vi har ikke lavet and. Vi har lavet flæskesteg. I har lavet flæskesteg? Vi har lavet flæskesteg, ja. Men vi har en kok over for Tilly Hotellet, og han havde sin lærling, som vi kalder ham hele dagen med. De møder klokken 8, og så møder vi andre ind mellem 9 og 9.15. De har så smidt flæskestegen i ovnen og kalkunen i ovnen. Og så derfra så kører vi ellers bare vores vante rutine efterhånden jo resten af dagen. Og så kommer de første gæster. De er inviteret til kl. 11, men de kommer allerede kl. 10. Så vi ved altid, at der kommer nogen lidt før. Så de er klar? De er rigtig klar, at sige det på en pæn måde. Og jeg ved, at gæsterne, der kommer, de sidder så ved nogle lange bord, og så er I ligesom som frivillige allokeret til et bord hver, hvor I skal være med til at starte samtalen. Der er nogen, der sidder som bordværter, der er nogen, der render ud i køkkenet, der er nogen, der står i baren og i garderoben, og så er der nogen, der er behjælpelige på børnebordet og så videre. Så kommer der en julemand også, og så videre. Så der er sådan med gaver til børnene? Faste rutiner delt ud på forkant. Anna-Britt, hvordan starter man samtalen med sådan et bord med mennesker, der måske ikke er vant til at omgås andre mennesker så meget? Jamen, det er jo blandt andet gennem en omsorg. F.eks. lægge en hånd på skulderen. Har du fået, hvad du skulle bruge, eller er der noget, du mangler? Eller nej, hvor er det dejligt at se dig igen. Og der er mange genganger med, hvor der er stor genkendelse på. Og det virker meget stor glæde at sige, nej, velkommen igen i år. Så det er en måde at tage hånd om deres forskellige behov i forhold til mad og drikke og hygge. Og har du det, du skal bruge? Og nej, hvor er det dejligt, du kunne komme igen. Nu siger du, at det er dejligt at blive genkendt, og det kan man jo godt forestille sig, hvis man er ensom, så må det være rart, at der er nogen, der fortæller, jeg har set dig som menneske, og jeg ved godt, at du findes. Men er der ikke nogen, der måske reagerer med pinlighed? Altså, det måske er flovt, at man kommer der igen år efter år, og ikke ligesom selv har styr på julen derhjemme. Altså, jeg har ikke mødt det. De bliver meget glade over at blive genkendt. Og nu kommer Peter Myggen og underholder, sådan fra det punkt, da gæsterne kommer. Og så derefter læser Sofie Gråbøl juleevangeliet op. Og der er rigtig mange, som er meget, meget glade for, at de kommer, og hvor man kan se, at det er simpelthen dagens højdepunkt at få lov at sige hej til enten Sofie Gråbøl eller Peter Myggen, Og specielt fordi der jo lige har været en populær fjernsynsudsendelse, så det er meget spændende for dem. Så det er godt, der må godt være lidt sjove indslag og sådan. Ja, Peter Mygind, han er meget, meget, meget populær hos damerne. Er det rigtigt? Ja. Så han synes måske også bare, det er rigtig han sjovt. Han får det årlige kys af den faste dame der. Er det rigtigt? Hun kommer rendende op nede på sin plads, så han skal have et stort smæk kys på kinden hver eneste år. Det lyder som en meget hyggelig tradition. Ja, det... Hvad, René og Anna-Britt, er I med igen næste år? Ja. Helt sikkert, ja. Hvis man nu skulle give nogle tips til dem, der sidder og lytter med nu. Hvis man nu tænker, at jeg kunne også godt tænke mig at gøre noget. Hvad gør man så? Og er det den bedste idé at gøre, som I gør, at være et sted for ensomme, eller er der andre ting, I tænker, gør det for at lave en bedre jul for andre mennesker? René? Ja, jamen, altså, nu kender jeg personligt kun til Røde Korses arrangementer, og det er derigennem, jeg gør det. Men der er heldigvis andre organisationer, man også kan vælge sig til. Jeg ved, at kokken, vi havde for et par år tilbage, han tog direkte ned på Mændenes Hjem, og så lavede julemanden dernede. Så der findes heldigvis andre organisationer, man kan gøre sådan noget herigennem. Men der er i hvert fald mange gode mennesker derude, der gør noget. Og det kan I godt nå at komme hjem og holde jul. Det ødelægger ikke helt jeres jul at være afsted i de her timer i løbet af dagen. Altså for min eget vedkommende, specielt de første år, der var jeg simpelthen så færdig, så jeg lige kunne kravle op over dørtasken, når jeg kom hjem. Og nu har jeg så ikke selv nogen at holde jul med, så for mig er det det, som giver min jul mening. Så jeg har så noget god mad til mig selv, når jeg kommer hjem. Men der ryger mange kræfter med det. Man går mange skridt og er meget på for gæsterne, og jeg synes selv, at det er dejligt at se, så glade de bliver. René, jeg hørte jo lige, at du har smugspist af maden hele dagen. Det er korrekt. Kan du godt spise mere julemad? Ja, men jeg har holdt lidt igen, heldigvis. Okay, så du har kun lige små smagsprøver. Ja. René Wille Jensen og Anna-Britt Jakielski. Jeg håber, jeg siger det rigtigt en gang til. I er begge to frivillige hos Røde Kors. Og tusind tak, fordi I kom herind og fortalte om, hvordan I har været med til at gøre julen bedre for andre. Tak fordi I måtte komme, og selv god jul. Tak for det. Vi fortsætter lige det sidste stykke vej mod enden her. Vi vender lidt tilbage til musikken. Fordi musik, det er jo noget, som de fleste har en holdning til. Især det her med, hvem der er de bedste sanger og sangerinder. Og i Coming to America, tror jeg det er, den her film med Eddie Murphy, der diskuterer de det også. Først diskuterer de bedste sanger. Det kan de overhovedet ikke blive enige om. Jeg tror, det er Frank Sinatra og Dean Martin og de gamle klassikere, som er i spil i den her diskussion i den gamle frisørsalon. Men så diskuterer de bedste sangerinder. Og det er de 100% enige om. Det er nemlig Ella Fitzgerald. Så derfor har jeg altså valgt hende til at runde dagen af i dag. Her kommer Ella Fitzgerald med Sleigh Ride. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy-yap, giddy-yap, giddy-yap, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy-yap, giddy-yap, giddy-yap, it's grand, just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy, are we? We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. At the show, we're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand, just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy and cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Stay right together with you. Stay right together with you. Stay right together with you. Ja, det var altså Ella Fitzgerald og Sleigh Ride, der får lov til at lukke og slukke for eftermiddagens udgave af 24/7 jul. Om lidt er der halløj betalingsringen med Simon Juhl og Karen Straarup, men først er der nyheder med Røren Gøksen. Klokken den er 17.